أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، محترم seyirciler, geçen hafta okuduğumuz son ayetinde Rabbimiz Hud suresinde İbrahim aleyhisselama ve Sara annemize bir çocuk müjdelemişler, bir de torun müjdelemişlerdi. İbrahim aleyhisselam 100 yaşında, Sara annemiz de 98-99 yaşlarında idi. Her ikisi de erkeklik ve kadınlık fonksiyonlarını yitirmişler ama o çağda Allah onlara bir çocuk müjdeliyordu. Gerçekten çok muazzam bir müjdeydi. Peki sizin için de müjde mi bu? Eğer sizler de İbrahim ailesini örnek alıyorsanız, başka aileleri değil de İbrahim ailesini örnek almaya çalışıyorsanız, elbette bu müjde sizin için de geçerli. Ama kimi insanlar diyorlar ki bir kadın 30 yaşından sonra doğum yapmamalı. Neden? Çünkü piknikte, plajda rahat soyunmalı, vücutunu başkalarına çok rahat arz etmeli, vücutunun estetiği bozulmamalı. Böyle düşünen insanlar için, 30 yaşından sonra bir kadın doğum yapmamalı diye düşünen insanlar için böyle bir müjde yok. Ya da kocasını kaybettikten sonra bir daha evlenmeyi düşünmeyen bencil kadınlar için, karısını kaybettikten sonra bir daha hayatını bir başka kadınla paylaşmaya yanaşmayan bencil erkekler için böyle bir müjde yok burada. Ya da ömründe hiç evlenmeyi düşünmemiş, hayatını bir başkasıyla paylaşmaya yanaşmamış bencil erkekler ve bencil kadınlar için burada herhangi bir müjde yok. İbrahim aleyhisselamın ailesini örnek alan, Ali İbrahim'i örnek alan, 50 yaşında da olsa, 60 yaşında da olsa doğurabilme sıhhatine sahipse, mücahit yetiştiren, Allah adına doğum yapan kadınlar ve erkekler için burada büyük müjdeler var. Bakın, Sara annemiz meleklerden İshak isimli bir çocuk ve Yakup isimli bir torunun müjdesini alınca, bakın hayretini gizleyemedi Sara annemiz de şöyle diyordu: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا اَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ. Hayret dedi, vay bana, vay başıma gelenlere. Demek ben bir çocuk doğuracağım ha? Benden bir çocuk dünyaya gelecek öyle mi? وَاَنَا عَجُوزٌ. Halbuki ben yaşlı bir kadınım. 98-99 yaşlarında kadınlık misyonlarını kaybetmiş, gençliğinde bile bir çocuk dünyaya getirememiş bir kadın iken, yaşlı bir kadın iken ben bir çocuk doğuracağım ha? Benden bir çocuk dünyaya gelecek öyle mi? وَهَذَا بَعْلِ شَيْخَ. İşte şu kocam da piri fanidir, şeyhtir. Kocam İbrahim de 100 yaşını aşmış, o da erkeklik misyonlarını yitirmiş, piri fani, yaşlı birisidir. Yani bizden bir çocuk dünyaya gelecek öyle mi? İnne hâzâ leşey'un acîb. Bu gerçekten şaşılacak bir şeydir, acayip bir şeydir dedi Sara annemiz. Bakın, bir taraftan hayret, bir taraftan şaşkınlık, bir taraftan sevinçle karışık böyle bir cümle söyleyince Sara annemiz, Allah'ın melekleri ona şöyle cevap verdiler: قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. Ey Sara, sen Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Sen Allah'ın emrine mi taaccüp ediyorsun? Allah için olmaz diye bir şey yok ki, Allah'ın başaramayacağı bir şey yok ki, sen Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Ey ehli beyt, Ey peygamber ehli, ey İbrahim'in hanımı Sara, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun mecid, şüphesiz ki o Allah hamid ve meciddir. O Allah övülendir, o Allah hamde layık olandır. O Allah seçimi seçim kabul edilesi bir varlıktır. O Allah hiç kimse kendisini övmese de, hiç kimse kendisine hamd etmese de, hiç kimse kendisine kulluğa yanaşmasa da, kendi kendini hamd edendir, kendi kendini övendir. O Allah hamiddir, bir de o Allah meciddir, çok şereflidir, çok yücedir dediler. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ın melekleri Sara annemize ehli beyt ifadesini kullandılar. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey ehli beyt, ey Sara dediler. Sen Allah'ın emrine taaccup mu ediyorsun? Allah'ın kitabında bir peygamber karısı ehli beyt olarak anılıyor. Sara annemiz ehli beyttir, İbrahim aleyhisselamın ehlidir. Ama kimi kardeşlerimiz ısrarla peygamberin kızı Fatıma annemiz ve onun kocası Hazreti Ali Efendimizin soyundan gelen Hasan Hüseyin Efendilerimizin soyundan gelenler ehli beyttir. Peygamberin karıları mesela Ayşe annemiz, öteki annelerimiz ehli beyt kavramının dışındadır diye ısrarla peygamber hanımlarını ehli beytin dışında tutmaya çalışsalar da bakın ayeti kerime o kadar açık ve net ki Rabbimiz Sara annemiz için İbrahim aleyhisselamın hanımı için ehli beyt ifadesini kullanıyor. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَ يُجَادِلُنَا ف۪ي قَوْمِ لُوتٍ İbrahim aleyhisselamdan ne zaman korku gitti, artık korkusu izale oldu, korkusu dağıldı. وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَ kendisine bir müjde de geldi, bir oğul müjdesi, bir torun müjdesi geldi. Ondan sonra rahatlayınca yücadiluna fi kavmi Lut, Lut kavmi konusunda bizimle mücadeleye başlayıverdi. Bakın İbrahim aleyhisselam Lut kavmi konusunda Allah'ın elçileriyle mücadeleye başlayıverdi. Diyordu ki ey Allah'ın elçileri orada Lut var. Siz biliyor musunuz orada Lut var. Siz o toplumu nasıl helak edeceksiniz? Orada benim yeğenim Lut var. Onun mücadelesi, onun kavgası şu anda sürüyor. Allah'ın melekleri dediler ki, ey İbrahim, orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Çünkü Allah'la bilinen bir bilgi, yakin bilgidir. Kişinin kendi tecrübeleriyle, kendi duyularıyla ulaştığı bilgiden çok daha kesin, çok daha doğru bir bilgidir Allah'la bilinen bilgi. Yani diyorlar ki Allah'ın elçileri, ey İbrahim, orada Lut'un olduğunu sen biliyorsun ama sen belki de geçen hafta görüşmüştün en son Lut aleyhisselamla, aradan bir hafta geçti, belki de Lut ölmüştür, senin haberin yoktur ama biz Allah'ın yanından geliyoruz. Biz Allah'tan emir alıp geliyoruz. Orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Demek ki Allah'la bilinen bilgi, Allah'ın kitabı sayesinde öğrenilen bilgi, Peygamber aleyhisselamla bilinen bilgi, Peygamberin sünneti sayesinde ulaşılan bilgi, yakin bilgidir. Bilgiden her zaman için üstündür. Yani bizim kendi tecrübelerimizle, kendi duyularımızla, aklımızla, beş duyu organımızla ulaştığımız bilgilere bilgi denir. Eğer onlar %100 doğru ise Allah ve peygamber sayesinde ulaşılan bilgilere de yakin bilgi denir. Onlar %1000, %1000000 daha kesin doğrudur. Yine başka surelerde anlatılır. İbrahim aleyhisselam dedi ki Lut'un kavmini helak etmeye mi gidiyorsunuz? Biraz izin verseniz, biraz mühlet tanısanız olmaz mı? Benim yeğenim Lut aleyhisselam şu anda onlarla kavga veriyor. Onlara davetini sürdürüyor. Eğer o toplumu şu anda helak ederseniz o toplum ebediyen cehenneme gidecek. Biraz izin verseniz, biraz mühlet tanısanız da belki tevbe ederler, belki pişman olurlar. belki yeğenim Lut onlarla kavgasında başarıya ulaşır diye meleklerle mücadele ediyordu. Bakın meleklerin bir ifadesini de şöyle gündeme getirelim. Melekler diyorlardı ki فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ey İbrahim, biz Lut kavmini yokladık. Orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Biz Lut kavmini araştırdık, yokladık. Orada Müslüman olarak bir tek evin dışında başka bir eve rastlamadık. O da Lut aleyhisselamın eviydi. O toplumda Müslüman bir tek insan vardı, Lut aleyhisselam, ve de o evde iki kızı vardı Lut aleyhisselamın. O iki kızı babalarına iman etmişti. Lut aleyhisselamın karısı da kafirdi. Bakın melekler diyorlar ki biz Lut kavmini araştırdık, yokladık. Orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Hani şimdiye kadar bize farklı anlatıyorlardı konuyu. İşte Allah'ın elçisi melekler Lut kavmini helak etmek üzere geldikleri zaman bir bakıyorlar ki 70 bin insan secdede, 70 bin insan rükuda, 70 bin insan tesbihatta diyorlardı. Halbuki demek ki onlar Kur'an bilinmeden söylenmiş sözlermiş. Kur'an tamamen aksini söylüyor. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ey İbrahim, biz Lut'un şehrini, Lut'un ülkesini yokladık. Orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık diyorlar. Evet, İbrahim aleyhisselam meleklerle mücadeleye tutuştu. İnne İbrahim'e lehalimun evvahun munib. Şüphesiz ki İbrahim halim, selim, yumuşak huylu, ahuvah eden, çok içli, çok yufka yürekli bir elçiydi. Sürekli Allah'a ibadet eden, sürekli Allah'a kulluğa koşan bir kişiydi. Onun için Lut aleyhisselamın kavminin helakine razı olamadı. Allah'ın elçileriyle böylece tartışmaya başladı. Bakın Allah'ın elçileri dediler ki ya İbrahimu arid an hada, vazgeç bu işten ey İbrahim. Bu işten yüz çevir ey İbrahim. İnnehu kad ca'e emru rabbik. Şüphesiz ki Rabbin emri gelmiştir. Rabbin bu konuda emrini vermiştir. Geri dönmek mümkün değildir. Ve innahum atihim azabun gayru merdud. Ve Lut kavmine reddedilmeyecek bir azap adım adım yaklaşmaktadır. Onun geri çevrilmesi, onun ertelenmesi mümkün değildir. Rabbin bu konuda emrini vermiştir. Evet, Allah'ın melekleri diyorlar ki vazgeç ey İbrahim. Onlar bunu çoktan hak etmiştir. Lut kavmi, o adi toplum, Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuştur. Bu konuda karar çoktan verilmiştir. Allah kararından dönecek değildir. Vazgeç bu işten, onlar bunu hak etmiştir. Neydi Lut kavminin özelliği? Lut kavminin karakteristik özelliği homoseksüellikti. Lut kavminin karakteristik özelliği homoseksüellikti. Yani erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar, erkeklerden hoşlanıyorlardı. Cinsel arzularını tatmin için erkekler kadınlara değil erkeklere gidiyorlardı. Yani gerçekten bırakın insanlık alemini, hayvanlık aleminde bile görülmemiş bir ahlaksızlığı, bir edepsizliği meşrulaştırmışlar. Erkekler erkeklere gidiyorlardı. Peki acaba bunun sebebi neydi? Anlayabildiğimiz kadarıyla eğer bir toplum içinde bir ülkede yaşayan erkekler istedikleri her bir kadını elde edebilecek bir özgürlüğe ya da bir çılgınlığa, bir ahlaksızlığa ulaşmışlarsa o toplumda kadınlara karşı bir tiksinme başlayacak, fıtraten kadınlara karşı ilgisizlik başlayacak, doyum başlayacaktır. Eğer bir toplumda erkekler istedikleri kadar kadını elde edebilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışlarsa, istedikleri kadınla birlikte olabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına kapılmışlarsa, elbette o toplumda kadınlardan tiksinme başlayacak, kadınlara karşı doyum başlayacak ve erkekler kadınlardan nefret etmeye, kadınlardan zevk almamaya ve erkeklere yönelmeye başlayacak. İşte şu anda Amerika'sında, Avrupa'sında batıyı taklit eden münafık doğuda da Allah korusun, insanlar bu noktaya doğru gidiyorlar. İnsanlar neredeyse homoseksüelliği yasal hale getirmeye çalışıyorlar. Bu çok kötü bir şeydir. Allah erkeğe erkeklik gücü vermiş, onu hem cinsinde yani kadınlarda kullansın da nesilleri devam etsin diye, nesil devam etsin diye Allah kadına kadınlık gücü vermiş. Onu hem cinsinde kullansın da cinsel ihtiyacını erkeklerde gidersin de nesil devam etsin diye. Ama o toplum müsrif bir toplumdu. O toplum israfçı bir toplumdu. Erkekler erkeklere, kadınlar da kadınlara gitmeye başlamıştı. Bakın, Allah'ın elçileri, melekler diyorlar ki vazgeç ya İbrahim. O toplum helaki çoktan hak etti. Sen onların helakini engelleme noktasında vazgeç ey İbrahim. Rabbin çoktan kararını verdi. O toplum da bunu hak etti. O topluma Allah'ın azabı adım adım yaklaşıyor. O toplumun karar verilmiş, Allah tarafından takdir edilmiş o azaptan kurtulması kesinlikle mümkün değildir. Evet, Allah'ın melekleri İbrahim Aleyhisselam'ın yanından Halilur Rahman kentinden ayrıldılar ve şu anda Sodom ya da Gomorre isimli Lut Gölü'nün bulunduğu bölgedeki iki büyük şehirden birisinde peygamber olarak görevlendirilen Lut Aleyhisselam'ın evindeler, Lut Aleyhisselam'ın ocağındalar. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتًا Ne zaman ki bizim elçilerimiz, bizim meleklerimiz insan suretinde Lut'un evine gelince سِيَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعَ Lut Aleyhisselam'ın içi burkuldu, çok çok üzüldü ve de onlardan dolayı, gelen o misafirlerden dolayı kalbine bir daralma geldi, içine bir sıkılma, bunalma geldi. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ Dedi ki Lut Aleyhisselam, bugün gerçekten benim için zor bir gündür. Lut Aleyhisselam başına geleceklerin farkındaydı. Çünkü karısı çoktan topluma haber vermişti. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi. Karısının kalbi kafirler safında atmaktaydı. Çoktan evine gelen misafirleri toplumuna haber vermiş. Ne duruyorsunuz ey toplumum? Lut'un evine bir içim su, erkek, gençler geldi. Onlardan istifade etmek istemiyor musunuz? Onlara sahip olmak istemiyor musunuz? Ne duruyorsunuz diye çoktan toplumu haberdar etmişti karısı. Biraz sonra toplum gelecek, Lut Aleyhisselam'ın evini kuşatacak ve o gençleri, o tanrı misafirlerini cinsel ahlaksızlıklarına alet edinmek için Allah'ın elçisi Lut Aleyhisselam'dan isteyeceklerdi. İşte korktuğu başına geldi. Bakın Allah diyor ki وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ Koşarak kavim ona doğru geldi. Toplum koşarak Lut Aleyhisselam'ın evine geldi. Lut Aleyhisselam'ın evini kuşattılar. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Daha önce de o alçaklar aynı şeyi yapıyorlardı. Bakın, önceden Lut Aleyhisselam'ı uyarmışlardı, tehdit etmişlerdi. Demişlerdi ki ey Lut, bundan böyle eğer evine bir daha misafir alırsan, kesinlikle senin gözünün önünde o misafirlerine ne yapacağımızı sana göstereceğiz demişlerdi. Bundan böyle evine misafir almayacaksın. Bizim çarkımıza çomak sokmayacaksın. bizim ekonomik ve cinsel sömürülerimizi engellemeye çalışmayacaksın. Bundan böyle evine misafir almayacaksın ey Lut diye tehdit etmişlerdi. Çünkü o toplumda hiç kimse evine misafir almıyordu. O toplumda evine misafir alan tek kişi Lut aleyhisselamdı. Neden misafir almıyordu toplum evlerine? Bakın, lokantalar yapmışlar, hayımlar yapmışlar, oteller yapmışlar, pansiyonlar kurmuşlar. Dışarıdan gelen yabancıları hem ekonomik sömürülerine alet etmek için hem de oralarda güvensiz yerlerde cinsel ahlaksızlıklarına, cinsel tacizlerine alet edebilmek için evlerine misafir almıyorlar, otellerde ağırlıyorlar, lokantalarda yedirip içiriyorlardı. Böylece hem ekonomik sömürülerine alet ediyorlardı dışarıdan gelenleri, hem de cinsel tacizlerine konu ediniyorlardı. O toplumda evine misafir alan sadece Lut aleyhisselamdı. Allah'ın elçisi Lut aleyhisselam dışarıdan gelen korumasız garibanları, yabancıları evine alıyor. Toplumun ahlaksızlığından onları koruyabilmek için evini onlara açıyordu. Evine misafir alan tek kişi Lut aleyhisselamdı. Peki bizler ne alemdeyiz bugün? Allah korusun da Müslümanlar 150-200 metrekarelik evler yapmışlar. Evlerinin içini döşemişler ama misafir gelecek diye ödü kopuyor erkeklerimizin ve kadınlarımızın. Öyle değil mi? Yahu madem misafir gelmeyecekti de, madem misafir almayacaktınız da 150-200 metrekarelik o evleri niye inşa ettiniz, niye bina ettiniz, neden döşediniz o evlerinizi, ne korkuyorsunuz? Allah korusun, bu Lut kavminin özelliğidir. Evlerine misafir almama özelliği helak olmuş bir toplumun özelliğidir ve helak sebeplerinden birisidir, Allah korusun. Öyleyse ey hanımlar, ey kocalar, korkmayın. Gelen misafir Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla rızkının belli bir miktarını yer, belli bir miktarını da sizin evinize bırakır. Öyleyse korkmayın, Lut kavminin özelliğini sergilemeyin, evlerinize misafir almaktan çekinmeyin. Evet, kavim geldi, toplum geldi, Lut aleyhisselamın evini kuşattılar ve bağırdılar, ey Lut, çık bakalım dışarıya, konuşalım seninle. Lut aleyhisselam dışarı çıktı. Onlar o gençleri istediler. Bakın, Lut aleyhisselam çaresiz bir vaziyette dedi ki: "Kale ya kavmi, ey kavmim, ha ulai benati, işte kızlarım. Hunna atharu lekum, onlar sizin için daha temizdir. İşte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Onlar fıtrata daha uygundur. Gelin onları nikahlayın, onlarla evlenin de fettakullah, Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı edepli olun da ve la tuhsuni fi dayfi, şu misafirlerimin gözü önünde beni rezil ve perişan bir konuma düşürmeyin. Tanrı misafirlerimin gözü önünde beni rezil bir konuma indirgemeyin. Eleyse minkum raculun raşid, İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? İçinizde benim durumumu anlayabilecek, beni anlayabilecek, Allah'tan korkacak reşit birisi, aklı başında birisi yok mu?" dedi. Acaba bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Bakın, diyor ki Lut aleyhisselam, "Ha ulai benati, işte kızlarım. Hunna atharu lekum, onlar sizin için daha temizdir. Onlar fıtrata daha uygundur. Gelin onlarla evlenin de şu erkek misafirlere saldırmaktan vazgeçin. Gelin Allah'ın istediği bir biçimde, nikahlı bir şekilde cinsel arzularınızı giderin." dedi. Peki acaba bunu nasıl anlayacağız? Kimi müfessirler "ha ulai benati" ifadesiyle, "işte kızlarım, onlar daha temizdir, onlarla evlenin" ifadesiyle kendi kızlarını teklif ettiğini, bu ifadeyle kendi kızlarını kastettiğini söylemişler. Ama bu anlayış biraz ağır geldi, biraz zor geldi bana. Şöyle bir anlayış herhalde biraz daha makul, olacak gibi bir toplumun kadınları peygamberin kızları hükmündedir. Bir toplumda peygamber baba makamındadır ve o toplumun bütün kızları, bütün erkekleri o peygamberin kızı hükmündedir. İşte Lut aleyhisselam, haulâi benâti, işte kızlarım, onlar daha temizdir, onlarla evlenin derken, kendi kızlarını değil de toplumun kızlarını, ümmetin kızlarını kastediyordu. Kadınlar dururken, gidin onlarla evlenin, neden erkeklere gitmeye çalışıyorsunuz? Neden fıtrat bozukluğu içine düştünüz? Kadınlar daha temiz. Allah sizi onları da sizin için yaratmıştır. Bu fıtrata, temizliğe daha uygundur. Gidin ümmetimin kadınlarıyla evlenin. Toplumun kızlarıyla nikahlanın. Bu erkeklere sahip olmaktan vazgeçin diyordu şeklinde bir anlayış. Herhalde biraz daha uygun olacak gibi. Çünkü aklen de bu iş muhal gibi. Düşünün, Lut aleyhisselamın evini kuşatan insanlar 200-300-500 kişi ise, Lut aleyhisselamın iki tane kızı vardı. Hangi birisi nikahlayacaktı? Hangi birisiyle evlendirecekti Lut aleyhisselam o kızlarını? Öyle değil de toplumun kadınlarını kastediyordu, ümmetin kızlarını kastediyordu şeklinde bir anlayış herhalde biraz daha uygun olacak. Evet, Lut aleyhisselamın bu teklifine karşılık bakın toplum şöyle diyordu. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ Ey Lut, sen de pekala biliyorsun ki bizim kızlarda gözümüz yoktur. Bizim kadınlarda gönlümüz yoktur. Bizim kadınlarda bir arzumuz, bir meylimiz yoktur. Kadınlara karşı bizim ilgimiz kalmamıştır. Biz kadınlarla ilişkimizin defterini düreli çok oldu. Bizim neyi kastettiğimizi sen pekala biliyorsun. İçeridekileri. Biz onları istiyoruz. O gençleri bize teslim et. Biz onlardan kam almak istiyoruz. Biz onları kullanmak istiyoruz. Biz onlardan istifade etmek istiyoruz dediler. Vaktimiz doldu. İnşallah bu dersimizde de burada kalalım. Gelecek haftaki dersimizde kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar karşı karşıya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.